خراب حال کیا دل کو پر ملا کیا خراب حال کیا دل کو پر ملا کیا خراب کیا نہال کیا تمہارے کوچے سے رخ سس کیا نہال کیا نرو خزان لا کے قفس میں شکستباد کیا خزان لا کے قفس میں شکستباد کیا تیرا ستم سردا آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا تیرا ستم جمال کیا یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا چمن سے چمن سے دیکھ دیا آشیاں بلبل اجاڑا خانہ بے بڑا کمال کیا، اجاڑا نئے کس بڑا کمال کیا، یہ رائے کیا گر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا، ستم گر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا، گھر کرا ہماری بے بسی پر کچھ خیال ابھی ابھی تو چمل میں چہے ناگا، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی ڈھال کیا، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی ڈھال کیا، مدینہ نا نہان کیا، ادارے سن لے رضا جی تیری کے مولا دے، صدا نکو مٹے گے رام میرا بحال کیا، صدا نکوچا مٹے گے رام میرا بحال کیا، خراب تمہارے کو رخ قسمت کیا.